99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 20 marca, środa, minęła 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ebertowski. W niemal 600 miejscach w kraju trwają protesty. Na początek apele policji. Sprawdzimy też, co o swoich postulatach mówią sami rolnicy. W Sejmie ruszają prace nad projektem ustawy podwyższającym kwotę wolną od podatku. To projekt Konfederacji, której członkowie mówią rządowi sprawdzam. Czesi niechętni do pójścia w kamasze. W zeszłym roku do wojska zaciągnęło się 600 osób. Trwa protest rolników. Demonstrują w niemal 600 miejscach w kraju. W sumie drogi blokuje prawie 80 tysięcy ludzi. Do zabezpieczania tych zgromadzeń policja wyznaczyła specjalne siły. Jednocześnie funkcjonariusze apelują o spokojny protest, a do kierowców o stosowanie się do poleceń. No nie może mieć miejsca sytuacja, w której hasła dotyczące nienawiści pojawiają się na marszach protestujących, czy pojawiają się sytuacje związane z tym, że nie są przepuszczane karetki pogotowia czy straż pożarna, więc apelujemy ze swojej strony, żeby to wszystko przebiegło dzisiaj w bardzo spokojnym nastroju, z szacunkiem dla wszystkich, czyli zarówno dla tych, którzy protestują, ale też tych osób, które nie biorą udziału w protestach. To Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Mapę drogowych protestów można znaleźć na polskieradio24.pl. Przypomnijmy, przed południem rząd podpisał z rolnikami tylko częściowe porozumienie. Dotyczy ono dopłat do tony zboża oraz czasowego zamknięcia granicy z Ukrainą na tranzyt niektórych produktów rolnych. Rolnicy mówią, że protestują w imieniu całego narodu o zdrową polską żywność i walczą o własne gospodarstwa. Nikt do końca nie wie, co to jest ten Zielony Ład. Zielony Ład to są wszelkiego rodzaju ograniczenia. Czyli praktycznie, no, jeżeli rolnik będzie miał ograniczoną wszelką produkcję, czyli tak samo na stołach ludzi pewne rzeczy nie będą istnieć. Nie będzie istniała żywność, czyli mięso, nic, będziemy jeść tylko robaki. No bo dalej nasze rządzące jakoś nie ma postępów w tej sprawie. Czego oczekuję? Podwyżki cen zboża i zakaz importu zboża ukraińskiego do Polski. Produktów rolno-spożywczych od wielkich holdingów. Mówili rolnicy, którzy blokują Rondo Mogilskie w centrum Krakowa. Na miejscu tworzą się gigantyczne korki. Konfederacja mówi sprawdzam i ma nadzieję, że koalicja rządowa poprze jej propozycję w sprawie podwyższania kwoty wolnej od podatku. Dzisiaj w Sejmie ruszają prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Kwota wolna ma być podniesiona do wysokości równej 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler przypomniał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że to jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej na 100 pierwszych dni rządu. Dlatego nie wyobraża sobie, by posłowie koalicji rządzącej projekt Konfederacji odrzucili. Kilkanaście punktów ze 100 konkretów na 100 dni, no to jest mniej niż pała. W żadnym systemie żaden uczeń takiego testu by nie zdał. W opinii Przemysława Wiplera wyciągnięcie teraz z sejmowej zamrażarki tego projektu przez marszałka Szymona Hołownię to jego odpowiedź na działania premiera w związku z ustawami aborcyjnymi. Jak mówił Donald Tusk, wrzucił granaty do szamba, żeby pokazać, że koalicjanci są bardziej konserwatywni i teraz dostał odpowiedź. Tymczasem premier mówił wczoraj, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie nastąpi w tym roku, ale na pewno w tej kadencji Sejmu. Zaznaczył, że w tej chwili priorytetem są wydatki na bezpieczeństwo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z polskich lasów co 15 sekund wyjeżdża ciężarówka z drewnem, alarmuje Greenpeace Polska. Obrońcy środowiska domagają się od rządu spełnienia obietnicy wyłączenia z wycinek 20% lasów. Ma to dotyczyć obszarów najcenniejszych zarówno przyrodniczo, jak i społecznie. Organizacja uruchomiła stronę chrońmylasy.pl, na której jest petycja w sprawie pilnego objęcia ochroną przynajmniej 20% najcenniejszych lasów Polski. Służba w wojsku jest dla Czechów nieatrakcyjna. W ubiegłym roku zgłosiło się tylko 600 rekrutów, informuje o tym Lada Fronta Dnes. Dziennik zauważa, że zgodnie z materiałami strategicznymi czeska armia chce do 2030 roku mieć 30 tysięcy żołnierzy zawodowych i 10 tysięcy ludzi w aktywnej rezerwie. Teraz ma niespełna 28 tysięcy żołnierzy i trochę ponad 4 tysiące rezerwistów. Według gazety obywateli nie przyciąga już do wojska szereg benefitów, na przykład ponadprzeciętne zarobki. Wielu kandydatów zniechęca też obecna sytuacja międzynarodowa. Obawiają się wybuchu konfliktu.

przypadkiem. To mało wegańskie, ale naturalne. Świetnie brzmi tanie, prawda? Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi tanie, prawda? Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. Nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. No muszę powiedzieć, że naprawdę imponujący skok zafundowali państwo ostatnio grupie Hurt i piosence Bóg, bo to było w 102 notowaniu listy przebojów Trójki aż plus 10 i ostatecznie aktualnie miejsce 8. Wszystko czeka na państwa na lpt.polskieradio.pl. Tam można sprawdzić aktualną 20 notowania, no i przede wszystkim oddać swoje głosy, zagłosować i ułożyć 103 wydanie listy przebojów Trójki, które już w piątek od godziny 19 zapraszam na nie. A tymczasem porozmawiamy sobie w Trójce do trzeciej o serialu. Kampania dziewczyn. Naszym gościem jest Mateusz Piesowicz, dziennikarz filmowy. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry. No więc mamy trochę tutaj kłopot, bo muszę państwu powiedzieć, że rozmawiałem z Mateuszem poza anteną. Mateusz przebrnął przez wszystkie odcinki tego serialu. Ja nie dobrnąłem do pierwszego odcinka, ale obaj mamy dokładnie te same skojarzenia. Ktoś miał bardzo szczytny, fajny plan, żeby przedstawić młode dziennikarki polityczne i tutaj absolutnie należy podkreślić, to jest szalenie trudna, ciężka praca dziennikarki politycznej. Więc te dziennikarki polityczne miały brać udział w kampanii prezydenckiej amerykańskiej. No i przedstawić jakby tę kampanię troszkę od zaplecza. No a wyszło z tego, no właśnie, co z tego wyszło, Mateuszu? Cóż, wyszło z tego, no, mówiąc bardzo łagodnie, taka serialowa opera mydlana osadzona w świecie polityki. To znaczy tutaj na porządku dziennym są ogromne dramy, są skandale, są afery z pierwszych stron gazet, są też romanse, oczywiście problemy rodzinne i małżeńskie. Jest to wszystko dosyć tandetne. Co o tyle może nie dziwić, jeśli się spojrzy, kto jest twórczynią tego serialu, bo jest to Julie Plec, czyli twórczyni, która wcześniej zrobiła m.in. Pamiętniki wampirów. to jest tematycznie serial bardzo odległy, natomiast jeśli ktoś widział, to styl w obydwu tych serialach jest bardzo podobny, czyli właśnie taki kiczowaty, mocno przesadzony, bardzo efekciarski. No właśnie, kiedy oglądam dziennikarkę polityczną, która się zastanawia, jak tutaj podejść do wywiadu, po czym nagle jej dylematem jest, czy ona zrobi sobie latę, czy jakąś inną kawę, i to jest nagle problemem, no to myślę sobie, ktoś chyba nie do końca rozumie, gdzie położyć akcenty i co jest tak naprawdę ważne, bo próbujemy zrobić sobie, za przeproszeniem, jaja z czegoś, co wcale śmieszne nie jest. Mówimy o polityce. A no dokładnie. Dziwić to może tym bardziej, że druga ze współautorek serialu to jest autorka książki o kampaniach prezydenckich Hillary Clinton, na której zresztą ten serial miał być oparty. Tak więc no, autorka miała wgląd w to, jak to wszystko wygląda od środka, natomiast no, na ekranie zdecydowanie tego nie widać. I teraz zastanawiam się nad jedną jeszcze rzeczą i tutaj myślę, że za chwilę będziemy już iść do końca rozmów na temat serialu Kampania Dziewczyn, bo go nie polecamy, to od razu państwu uprzedzę. Dlaczego ktoś wpadł na pomysł taki chyba diabelski, żeby obsadzić w głównych rolach wyłącznie dziewczyny? Ich jest tam, jeśli dobrze pamiętam, 6 dziennikarek. W ogóle nie ma tam jakby pierwiastka męskiego w tym towarzystwie. No przecież polityką nie zajmują się wyłącznie panie. To jest jakby, to jakby płeć nie ma takiego znaczenia. To ważne jest to, w jaki sposób, ważne jest to, w jaki sposób się pewne polityczne informacje przekazuje. To jest najważniejsze. I teraz, czy tak naprawdę ten serial nie robi paniom większej szkody, niż miał zrobić w pożytku? Myślę, że tak, w pewnym sensie tak, ponieważ no, bardzo trywializuje tak naprawdę ten zawód, który, jak sam wspomniałeś, jest bardzo trudny. A tutaj no, często ta praca głównych bohaterek sprowadza się, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie do opisywania dramatów z pierwszych stron gazet, do jakiejś tabloidyzacji tak naprawdę, rzeczy, które są bardzo ważne. A tutaj to zostało wszystko bardzo uproszczone, bardzo efekciarski sposób pokazane. Znaczy, równie dobrze mam takie wrażenie, że gdyby te panie zajmowały się, mam na myśli główne bohaterki, nie relacjonowaniem właśnie kampanii wyborczej, tylko nie wiem, jakiegoś pokazu mody, nie umniejszając nic pokazom mody, to prawdopodobnie robiłby to dokładnie w tym samym stylu. Dokładnie tak, dokładnie. Dobrze, no więc słuchaj, Mateusz, Kampania Dziewczyn, jaką dajemy ocenę od 0 do 10? No, myślę, że 5 to tak przy bardzo łaskawym. Dobrze, natomiast korzystając z twojej obecności, powiedzmy sobie, że na tej samej platformie streamingowej, gdzie jest to dzieło Kampania Dziewczyn, jest kilka naprawdę dobrych propozycji, które opowiadają o tym, jak kampania wyborcza może być pokazana, i to są naprawdę dobre filmy, tym bardziej, że jesteśmy w bardzo momencie ciekawym, no bo za chwilę wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, u nas też za chwilę wybory samorządowe, w związku z czym naprawdę warto popatrzeć. Ja wiem, że amerykański system wyborczy jest zupełnie inny i my czasem nie jesteśmy w stanie tych niuansów wyłapać, ale jednak obserwowanie tego, jak wygląda to show polityczne od strony właśnie tego zaplecza, jest bardzo ważne. I tutaj ja się podzieliłem z Mateuszem taką swoim spostrzeżeniem. Wczoraj wieczorem zupełnie przez przypadek zaproponowałem sobie film Człowiek Roku z Robinem Williamsem w głównej roli. Komik, który postanawia wziąć udział w kampanii prezydenckiej i w związku z różnym zbiegiem okoliczności tę kampanię wygrywa. Nagle się okazuje, że można zrobić film, który jest i zabawny, i świetnie zrealizowany. No Robin Williams to jest w ogóle, wiadomo, fantastyczny był aktor, który poniżej pewnego poziomu nie schodził, czyli da się zrobić film o polityce, który nie jest banalny. Jak najbardziej się da się zrobić nie tylko film, ale też serial, który jeden z takich seriali jest dostępny na tej samej platformie co Kampania Dziewczyn. Mówię o serialu Figurantka. To jest akurat komedia, ale komedia osadzona w realiach świata amerykańskiej polityki. Główną bohaterką jest wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Selina Meyer, którą gra fantastyczna Julia Louis-Dreyfus. Serial ma kilka sezonów, jest absolutnie niesamowity, prześmieszny, ale jednocześnie bardzo, bardzo prawdziwy w pokazywaniu realiów politycznych, nie tylko Ameryki, bo sądząc po tym, po opiniach, jakie znamy z naszej codzienności, to i nasze podwórko polityczne wygląda bardzo podobnie. No dobrze, to gdybyś temu tytułowi miał wystawić cenzurkę, to ile byś dał? No, zakładając, że Kampania Dziewczyn dostała 5? No to tutaj mocna 9. Przypomnijmy może tytuł jeszcze raz? Figurantka. Figurantka na tej samej platformie streamingowej, co Kampania Dziewczyn, które generalnie odradzamy, bo to będzie zmarnowany wieczór, albo będą państwo po prostu rozczarowani. Mateusz Piesowicz, dziennikarz filmowy, był naszym gościem. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia.

I znowu już za kilka dni Łódź, a dokładnie rzecz biorąc Szkoła Filmowa w Łodzi pojawi się w Warszawie. Tak, przypływamy 23 marca, sumujemy w kinie Iluzjon w Warszawie i przed nami już 17. edycja przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi. Gdyby ktoś jednak nie wiedział, jak tworzony jest program tego krótkiego przeglądu, no to możemy od razu powiedzieć, że to najnowsze prace właściwie już prawie absolwentów szkoły, tak? Tak, pokażemy oczywiście filmy dyplomowe, wśród nich już absolwentów szkoły. Wszystkie produkcje z rokiem 2023, czyli tak jak wspomniałeś, najnowsze produkcje ze Szkoły Filmowej w Łodzi, już zresztą wielokrotnie nagradzane na festiwalach nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W czterech blokach, 30 filmów, ponad 400 minut projekcji. Powiedzmy już dokładnie gdzie i kiedy, bo wszystko zaczyna się w piątek. 22 marca w kinie Iluzjon w Warszawie, w sali Stolica. Zaczniemy, bo to taka tradycja Łodzią Powiśle, filmem otwarcia naszego absolwenta Grzegorza Dębowskiego, czyli jego debiut fabularny Tyle co nic, który został obsypany nagrodami w Gdyni. Zdobył również Orła Polskiej Akademii Filmowej w kategorii Odkrycie Roku. I od niedawna, dodajmy, możemy też film oglądać w kinach w całej Polsce. Tak jest. Na pół w filmie Grzegorza Dębowskiego. Pokażemy pierwszy blok naszych filmów ze szkoły, filmów studenckich i w sobotę wracamy z trzema blokami pozostałymi naszych filmów, ale też dwa pokazy, myślę, bardzo wartościowe i ciekawe, dwa pokazy specjalne. Pierwszym z nich będzie esej Laboratorium Narracji Wizualnych, które działa przy szkole, Room 404, pokazywany ostatnio w sekcji Forum Expanded Berlinale i również film fabularny, krótkometrażowy Orange from Jaffa w reżyserii Mohameda Almugani, naszego absolwenta reżyserii, który zdobył Grand Prix ostatniego festiwalu Clermont-Ferrand, wyprodukowany w koprodukcji naszego studia filmowego Index Marcina Malatyńskiego. No to mam nadzieję, że będzie też tegoroczny laureat Oscara za zdjęcia, bo to w końcu również kiedyś student z Szkoły Filmowej w Łodzi. No hojte nie będzie niestety. Rozumiem, że nawiązujesz do ostatniego sukcesu naszego absolwenta sztuki operatorskiej Hojte van Hojtemy, który otrzymał Oscara za zdjęcia do filmu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Oczywiście. No, Hojta niestety nie odwiedzi nas podczas Łodzią Powiśle, ale oczywiście dostał gratulacje od Wydziału Sztuki Operatorskiej i też odesłał bardzo ciepłe słowa zwrotnie, więc wciąż go tutaj wszyscy pamiętamy i cieszymy się z jego sukcesów międzynarodowych. Ale za to na pewno będzie wielu studentów i też absolwentów, tych od niedawna i tych pewnie już od kilku lat. Tak, oczywiście i miejmy nadzieję, że wśród nich są następcy takich już uznanych twórców kina jak Hojte van Hojtema. Czyli towarzystwo będzie międzynarodowe jak zawsze, tak? Tak, oczywiście. Jak to bywa w waszej szkole? To gdzie mamy szukać szczegółowych informacji programowych? Zapraszam na stronę łodziąpowiśle.pl. Wszystkie szczegóły tam, no i oczywiście na stronach Kina Iluzjon, który będzie nas gościł. A o programie przeglądu Łodzią po Wiśle z Krzysztofem Brzezowskim ze Szkoły Filmowej w Łodzi w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick? ona przyjdzie. Zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. A za 20 minut będzie 14, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W ramach miasta Urban Art w Śródmieściu Katowic powstanie tymczasowa wystawa z pracami, no właśnie z czyimi pracami, to zostawimy Państwu na deser. Ale najpierw o samej idei porozmawiamy z pomysłodawczynią Martą Chmielewską. Dzień dobry Pani Marto. Witam serdecznie. Pani Marto, gdyby ktoś mi powiedział, trzeba zorganizować wystawę z uznanymi nazwiskami street artu i proszę postawić na jedno z miast, to pewnie tych propozycji miast byłoby kilka, ale jednak mimo wszystko Katowice z tym swoim takim industrialnym, przemysłowym DNA wysuwają się na sam przód. No i właśnie dlatego w Śródmieściu Katowic, czy to było wyzwanie, czy to była taka oczywistość, że to właśnie tam? To było ogromne wyzwanie przede wszystkim, ale też ogromna satysfakcja w rozmowach z artystami, bo z dużą ilością artystów udało się nam porozmawiać osobiście. No muszę przyznać, że godziny czasu spędzone na tych rozmowach i ogromne zaufanie prezydenta miasta Katowice, pana Marcina Krupy, którym nas obdarzył, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt. No dobrze, ten projekt... Jak pan pewnie wie, Katowice to też miasto sztuki, przede wszystkim neonów, muzyki. Mamy też szlak murali i śląskiego bluesa, więc naturalne było to, żeby pochylić się również nad street artem, no i tymi najbardziej znanymi nazwiskami. Dobrze, to o nazwiskach za chwilę. Najpierw powiedzmy to, co się wydarzyło już. Pinky, Inky, Blinky i Clyde. Proszę nas wprowadzić. Tak, działania w przestrzeni miejskiej już się rozpoczęły. Pojawiło się na tą chwilę 5 mozaik, replik dzieł Invadera, francuskiego artysty. Można je znaleźć przy ulicy Mikołowskiej, przy ulicy Panewnickiej, przy ulicy Koszarowej i ulicy Bankowej. No i oczywiście ta najbardziej spektakularna mozaika przy samym rynku na Urzędzie Miasta. Do tego już w Biurze Obsługi Mieszkańców na Rynku 1 można oglądać słynną tarczę autorstwa Jamesa Coutiego. W Muzeum Historii Katowic mamy też już pojedyncze dzieła hiszpańskiego artysty Paco Pometa, a w Nikiszowieckiej filii Muzeum Dzieła Brytyjskiego Artysty Wika Munica. Docelowo chcemy, żeby sztuka wyszła w miasto. Będzie można zobaczyć dzieła sztuki w ponad 30 lokalizacjach. No ale kluczowa data w realizacji projektu to 1 maja. No więc właśnie. I teraz chyba czas poodsłaniać te nazwiska, no bo tu są absolutnie topowe nazwiska. Tak, od 1 maja zapraszamy na darmową wystawę, która zostanie otworzona w samym centrum przy ulicy Starobińskiej 13, gdzie będzie można zobaczyć pracę takich artystów jak Banksy, Obey, Robert Indiana, Stick, David LaChapelle, Andy Warhol, rzeźby Kawsa czy dzieła Damiena Hirsta. I myślę, że to tak naprawdę połowa nazwisk artystów, których będzie można podziwiać, co bardzo ważne, artyści w dalszym ciągu się do nas odzywają, bo odzyskaliśmy taki fajny efekt kuli śniegowej, że w tej chwili też artyści sami do nas się zgłaszają, że chcieliby się pokazać. Myślę, że to jest jeden z niewielu projektów, gdzie będzie można zobaczyć takie dzieła zupełnie za darmo i będzie to otwarte w przestrzeni publicznej. No i może tutaj jeszcze warto podkreślić jedną rzecz, bo mówimy o sztuce ulicy, ale jednak wy postawiliście mocno na to, żeby prezentować oryginalne dzieła. W jaki sposób udało się je pozyskać? Tak, mamy edycje kolekcjonerskie prac sygnowane przez artystów. Są to litografie, seriografie, edycje unikalne i z wydań otwartych. Ale mamy też serię sztuki użytkowej albo prac, które są totalnie niedostępne na rynku. Na przykład praca Banksy'ego, którą można było zobaczyć w Dismalandzie. Wiem, bo szykując się do naszej rozmowy, że ma Katowice odwiedzić ze swoimi pracami jeden z czołowych europejskich artystów ulicznych. Czy my już możemy ujawnić, o kim mowa? Nie, jeszcze na to za wcześnie. Chcemy zostawić naszych odwiedzających i gości w niepewności. Rozumiem, że nie powie mi też pani, o kim z polskich artystów, którzy przygotuje specjalne dzieło dla miasta, też pani mi nie powie. Jeszcze nie chciałabym tych nazwisk zdradzać. No dobrze, to co możemy w takim razie jeszcze zarekomendować? No bo tak, nazwiska absolutnie topowe. To jest niesamowita okazja na to, żeby zobaczyć w jednym miejscu tych wszystkich street artowych artystów, których możemy podziwiać rozrzuconych po całym świecie. O ich wszystkich prace w Śródmieściu w Katowicach. No przede wszystkim ja bym chciała wszystkich zaprosić do odwiedzenia naszej wystawy. Wystawa będzie czynna od 1 maja do 30 czerwca, ale jeżeli zainteresowanie okaże się bardzo duże, postaramy się wydłużyć ekspozycję. No i myślę, że to świetna okazja, żeby zobaczyć Katowice. Katowice, bardzo zielone miasto, które się zmieniło. Myślę, że wiele osób możemy zaskoczyć wizerunkiem naszego miasta. Pani Marto, to gdzie w takim razie szukać informacji? No bo rozumiem, że te będą powolutku nam krok po kroku systematycznie odsłaniane. No również w kwestii tych nazwisk, które odwiedzą osobiście Katowice. Gdzie szukać informacji? Przede wszystkim na naszej stronie katowice.eu i Welcome Katowice. To są dwie takie witryny, gdzie będziemy odkrywać wszystkie karty, ale strasznie polecam też pobrać naszą aplikację City Break Katowice, w której też znajdą się wszystkie informacje. Co bardzo ważne, na etapie 1 maja powstanie również mapa, którą będzie można uzyskać w naszym Centrum Informacji Turystycznej, no i oczywiście pobrać online, żeby dowiedzieć się, gdzie wszystkie dzieła można odnaleźć. W takim razie zapraszamy do Katowic w ramach Miasta Urban Art. Pomysłodawczyni tego projektu Marta Chmielewska opowiadała i zapraszała. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pięknie, dziękuję, do widzenia. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. I'll be seeing you.